Lang boti iblia la ora katlang boti iblia kod lang pablio haruk sao yot lo grong kanang katlang boti isi guari bua katlang boti la si guari bua la o lo lun oi o lo lun o lo lun o lo lun katlang boti isi guari buang ก็ดังปานามไทยก็ดังเซมไลเอกดรนิกเซมไลนวลเวราบบุญกันมอมเสะเปบลูตามเดอร์เกิร์ดวาจิงจังตังบริงบริตลาตราชิบาวคโนดดวาจังตังบริงบริติบาวคโนดดวัง ยังยังก็จะตุนดีก็ดัดแปลงเราล้อลุนเออก็จะตุนเราดัดแปลงเออก็เบียดตัดงี้เงาแต่ใส่แต่ยองประปามก็ปามเบียดตัดงี้เงาแต่ใส่ยองประปามก็ปาม ก็ไปบังบุงคุยสวายเอออยู่อมาเอออยู่อมาก็ไปบังบุงยิคุยสวายเอออยู่เอก็ไปบังบายคุยคุยจิกเอกมังลิลีกิดามเอปุ่งบอลลิดามก็มังลิลีกิดามปุ่งบอลลิดามก็ชอบเก็บบุคุยรามาตรนละอายุก็ชอบเก็บบุคุยรามาตรนอนยวนนายลันบรามาวิมยูตกเปียวกระลึง เดินยังเดินเดินยังเดินตาดีกะกะกระดึงไพรรกเออละลุนเออก็ขลาวดำงะดาดาวหิมมากอมดิไม่กอมดิดืนก็ได้อากลายชินายชาวมาตายนายมีไว้บอกปุกเปียวไอ้ไก่ตุยบุตุกังไอ้ไก่เม อรามัดกระตายมัดกระตายง่ายครูมัดซุ่มปลุ่มขมแม่เก่าก็ติดดาขมแม่เล่ล้วนเล่ล้วนละเก่าสควันเกิดได้เล่ล้วนเล่ล้วนสควันเกิดได้ก็โศกเก็บบุคคลรามาตรน